Domnului să ne rugăm. Binecuvântare Domnului peste voi toți, cu sudar și cu să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Măcii sale, de Sfinților, Săviților și îndutorilor daților apostoli, cu ale Sfântului Ecodrat al Magneziei, al Sfântului proroc Ionaș, acel din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdar, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Drepță, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, întotdeauna în viața noastră, de zi cu zi, de clipă cu clipă, ne pas primejdii, ne pas necazuri și când și când ne pas și bucurii. Dar cum necazurile sunt cele mai grele de dus, și bucuriile fiind puține, iată că ne umbresc sufletul în toată viața noastră. Așa o vedem pe această hananiancă din Evanghelia de astăzi, prinsă ca într-o gheară de vulturi, prinsă ca într-un corset, ca într-o temniță, în cea mai cumplită robie, o robie a durerii sufletești. Am vorbit mult despre robia vavilioniană și cât ne va mai fi în putință, vă mai vorbi. Fiindcă acea robie vavilioniană a evreilor, timp de 70 de ani de zile, se explicitează nu numai pentru aceia de atunci, ci ea, robia, îl poate explicita pe omul care are sufletul întristat, obrazul înlăcrimat, inima plângândă, că robia nu înseamnă numai în etimologia cuvântului să te stăpânească altcineva cu tiranie, precum au fost pentru aceia de atunci, cum au fost și pentru alte popoare, cum poate pentru noi astăzi, ci ea se explicitează ca fiind ceea ce stăpânește sufletul omului în particular, adică ca individ. Că robia este aducătoare de durere și nu numai atunci când ești sub stăpânire, ci când te stăpânești o durere sufletească sau trupească, este cumplită robie. Fiindcă Dumnezeu ne-a făcut pe noi, chip și asemănarea sa, liberi, spre dreptate, sunt liberi ca pasăra cerului. Dar noi, cum spunea Apostolul Pavel, prin păcat ne-am înjugat cu moartea. Prin păcat ni s-au tăiat acele aripi cu care zburam spre înălțimile cugetărilor dumnezeiești. Prin păcat ni s-au perimat, atrofiat, am putea să spunem, senzualitatea aceea dumnezeiască cu care puteam să pricepem și să ne desfătăm în cele frumoase ale dumnezeirii. Deci păcatul nu este altceva decât aducător de temniță, este lacătul care se pune pe sufletul tău, chip și asemănarea lui Dumnezeu, zidit de către Dumnezeu spre libertate. Dacă iudeii în timpul acela cu lacrimi au mers în robie mânați de către ostașii lui Nabucodonosor, plângând și întristați, mergeau legați în acea cumplită robie unde mulți dintre ei au adormit. Iată pe această hananiancă, parcă mai cumplit prin să închincile robiei decât aceea de atunci. De ce spun acest cuvânt? Fiindcă lacrimile curgeau mereu pe obraj datorită durerii sufletului său. Și care era durerea? Fica ei pătimea. Unicul copil pătimea de îndrăcire, cea mai groaznică boală posibilă. Poate nu suferea copila aceea nevinovată fiind de așa cumplită boală cum suferea mama ei. Și aceasta o puteți fiecare dintre dumneavoastră să o simțiți atunci când copilul îți sufere, îți pătimește, indiferent de ce boală. Efectiv te trimite în cea mai cumplită robie, robia neliniștii, robia aceea tristeții. Nimic nu te mai încântă, parcă nori bacovieni îți răsar și îți stăpânesc sufletul tău. Parcă soarele nu se mai arată, parcă pretutindenea, oriunde și oricând îți plouă în casă. Deci această robie o stăpânea pe Hananianca din pilda de astăzi. Și având în vedere că originea, sămânța, chintesența robiei, de unde pleacă robia, este păcatul, înțelept lucru este, prin cuvântul Evangheliei și prin tălcuirea lui, să ne înțelepțim și noi la rândul nostru, nu cumva, cândva, în viața noastră, fiecare, după cum va decide Dumnezeu, să ajungă în robia babiloniană sau să ajungă în robia acestei tristezi, acestei femei din pilda de astăzi. Mult s-a scris pe tema acestei femei de neam Hananeu, deci păgână fiind și necunoscându-l pe Dumnezeu cel atotputernic. S-a scris atât de mult pentru faptul că ea, în câteva cuvinte, asemenea ca și tâlharul pe cruce, avea să cucerească izbăvirea din acea robie cumplită, adică vindecarea fiicei ei, cumplit chinuită de diavolul. Și ca să intrăm în miezul acestui subiect, vreau ca să poziționez cât de cât, să explicitez în conștiințele dumneavoastră ce înseamnă lucrarea diavolească. Diavolul care nu are hotar, deci pe el nu-l oprește nici zid, nici sabie. El fiind duh, intră în sufletul omului prin minte. El spune stăpânire pe mintea omului. Și cu mintea este originea a tuturor faptelor omului, și bune și rele, fiindcă ea este generatorul faptelor, adică întâi le gândim și apoi le executăm. Iată, după ce te stăpânește ori cugetarea lui Dumnezeu, ori cugetarea diavolească, devii un om ori bun, ori rău. Deci acest urător de bine, acest urător de Dumnezeu și implicit urătorul sufletelor noastre, nu adoarme niciodată și nici nu obosește niciodată. El pretutindenea umblă ca peștele răpitor în adâncurile mării, marea de data aceasta fiind lumea, și umblă neadormit ca să vâneze nu orice, vânatul lui este sufletul omului. Iar sufletul omului nu-l poate vâna oricum, fiindcă sufletul este îmbrăcat într-o armură, într-o strălucire, după cum l-a zidit Dumnezeu. Iar această strălucire nu este adusă de în altă parte, ci ea izvorăște precum strălucirea fierului înroșit în foc, din el însuși. Adică noi înșine suntem generatorii acelei străluciri care este alungătoare de diavol și strălucire care cade numai sub sensualitatea lui. Această strălucire, această armură, acest scut, această platoșă cu care se îmbracă creștinul, izvorăște întotdeauna din lucrarea faptei bune, lucrare care de data aceasta este după credința lui Dumnezeu. Și după cum fiecare lucrează fapta bună și este un om cu minte, un om păzitor de legile lui Dumnezeu, atunci și Dumnezeu îl îmbracă în acest scut puternic de care nu se poate apropia acest urător de bine. Aici o vedem pe această femeie de neam Hananeu, de neam păgân, idolatră, necunoscându-L pe Dumnezeu, bătută de Dumnezeu în cea mai grea bătaie, în cel mai cumplit chin, aruncat în acea durere sufletească, fiindcă fiica ei suferea cumplit chinuindu-se de muncirea diavolului. M-am oprit astăzi la această pildă să explicităm, deși de nenumărate ori am mai vorbit despre ea, fiindcă s-au înmulțit foarte mult în rândul și a creștinilor și a necreștinilor îndrăcirile. Foarte mulți dintre oameni la timpul acesta, chiar cutremurător, ca număr vorbesc, sunt îndrăciți, de o formă mai mare sau mai mică. Diavolul, deci, care nu are hotar, vine să te tulbure, îți vine noaptea în somn, sau, dacă nu în somn, îți vine chiar treaz fiind, ori o umbră, ori un chip nedeslușit, ori îți vine și îl simți în patul tău, gemând, sau un vânt îți suflă în tine, sau cine știe în ce fel vine el doar ca să te sperie. Îți vine noaptea, îți vine ziua, îți vine în camere întunecoase, îți vine pe stradă, trece pe lângă tine și de așa natură trece și se arată că el este, că vine cu o tulburare în tine însuți. O tulburare ca un întuneric care apoi te stăpânește și își pune amprenta pe cugetarea ta, pe sufletul tău, pe odihna ta, pe tot din ceea ce există. Deci trebuie să fim foarte atenți că este cutremurător de mare numărul îndrăcirilor din zilele noastre. Deci acea hananiancă de atunci cred că este înmulțită ca număr în zilele noastre, că nu-ți trebuie durere mai mare decât să-ți vezi propriul tău copil sau pe cine ți este drag suferind de această patimă, mai mult sau mai puțin îmbolnăvindu-se. Această boală este atât de cumplită încât că nimeni nu poate ca să te scape de ea. În zadar se aleargă la medic. Diavolul nu cade sub sensibilitatea aparatelor și a medicamentelor. El fiind duh, nu poți să-l explici ca pe o boală trupească materială în carnea ta. În zadar se fac analize. Și cei ce cred că vindecă pe un om bolnav de aceasta nu este altceva decât o ameliorare prin aplicarea tratamentelor foarte puternice, să-l trimite pe acel om într-o somnolență continuă, dar repercursiunile nu sunt altele decât îi slăbește inima cumplit, că diavolul vine din nou. El nu pleacă datorită faptului că l-a alungat medicamentul sau perspicacitatea acelui medic, ci efectiv te-a trântit în acea somnolență, dar cumpliția acelei boli te stăpânește în continuare. Această boală de care suferea fiica Hananiencii, cum am spus, este foarte des întâlnită în zilele noastre, chiar și printre creștini și printre necreștini. Poate unii dintre dumneavoastră îmi veți spune întrebarea, cum se explică faptul că chiar unii dintre bunii creștini suferă de această boală? Aceste lupte cumplite, iubiților credincioși, orică este boală de tema aceasta sau boală trupească sau cine știe de ce fel este necazul care îl stăpânește pe un om, Îl trimite Dumnezeu din mai multe motive. Dacă ești un om plin de păcate, îți este ca un detergent cu care îți speli păcatele, prihanele sufletului tău. Că, după cum spunea și apostolul, iar pe unul ca acesta dați-l Satanei spre muncirea trupului ca sufletul să se mântuiască în ziua judecății lui Iisus Hristos. Deci, dulceața păcatului, de care te împărtășești atât de efemer în zilele vieții tale, nu poate ieși decât cu reversul acestei dulceți, cu amarul necazului trupesc sau sufletesc. Și dacă suferi acest necaz, indiferent de ce nuanță este el, în numele lui Dumnezeu, evident că diavolul se va rușina. Din ce cauză se rușinează și pleacă? Te lasă, te slobate din această robie și te lasă precum pasărea din colivie înapoi spre libertate. Din cauză că vede smerenia în sufletul tău. În numele lui Dumnezeu, rabs, pentru tine, Doamne, recunosc că merit aceasta. Orică ai o boală cumplită și te-a țintuit la pat, o boală trupească, o rană, o bubă sau cine știe ce, orică ți este o suferință sufletească care este mai grea decât o rană, orică ți este o boală ca a fiicei hananience, nu contează de ce nuanță este, de ce amplitudine este și cât te ține. În numele Tău, Doamne, Iisuse Hristoase, voi suferi. Sunt conștient că sunt păcătos și pentru aceasta voi suferi. Dacă vă amintiți tinerii care au fost aruncați în cuptorul Vavilonului, erau inocenți precum un crin, precum un copil nou născut. Și s-a arătat inocența lor prin acea aruncare a lui Daniel în groapa leilor și leii înfometați de zile întregi nu se înfructă din sângirile lui. Pentru ce? Leul a cunoscut chipul lui Hristos în inocența, în curăția sufletească a lui Daniel. Era fără de păcat. Îl vedem pe apostolul Pavel când, încălzindu-se la foc, din acel foc sare o viperă, dar cade înapoi în foc și moare. Nu s-a lipit vipera mușcându-l pe apostol. De ce? Explicitează Sfântul Ioan Gură de Aur, nu a găsit păcat în el ca să inoculeze o travă. Deci, iubiților credincioși, păcatul numai în felul acesta se aruncă, că Mântuitorul suferă acea cumpliție a morții pe crucea Golgotei nu pentru păcatele lui, ci pentru păcatele noastre. Iar sângele acela are atâta dar încât că se împrăștie în toată lumea, dar numai peste cei ce cred. Și în numele aceluia care a fost răstignit pe crucea Golgotei și a murit pe noi, pentru noi, răbdăm aceste patimi care nu sunt altceva decât crucea lui Hristos, atunci și Dumnezeu îți spală păcatele. Noi suntem imediat cârtitori când mușcă din noi repercursiunea păcatului. De ce? Fiindcă am uitat viața noastră din trecutul nostru, începând din vârsta copilăriei și până când ne curg lacrimile tristeței. Dar dacă stai bine și te gândești la faptele care le-ai făcut, depărtat fiind de Dumnezeu atunci, și acum când suferi un pic, cred că îți intri într-o judecată plăcută lui Dumnezeu, că pentru tine, Doamne, sufăr această robie a ceea ce mă cuprinde astăzi. Ori o boală, ori un necaz, oricine știe ce durere sufletească. Gândiți-vă la atâția sfinți care în inocența vieții lor au suferit supliciul morții din acele mâini tirane ale păgânilor. Oare dacă ei cârteau în momentul acela, zicând cum zic oamenii, Doamne, pentru ce sufăr acesta? Nu se mai făceau sfinți și nici plată nu mai aveau. Dar Dumnezeu, care știe mai bine pașii omului și unde s-au împiedicat pașii tăi și ce păcate ai făcut în viață, știe când să ne dea, să ne dea durerea, știe cu ce tărie să ne dea și cât să o țină în sufletul nostru. Deci nu imediat să cădem în desnădejde, ci din contra să ne ridicăm asemenea copacilor falnici care după furtună, după cea încleștare pe viață și pe moarte, furtuna vrând să-l ucidă, iar el stă ca un Everest în fața acelui uragan, devine un copac mai sfert. Așa sunt creștinii care după ce curge necazul peste el, are puterea prin darul lui Dumnezeu din ce a mai rămas în el să se revigoreze și să devină un mai mare, un titan în fața ispitei. Deci un prim caz pentru care Dumnezeu aruncă necazul pe noi este ispășirea păcatului. Și atunci, imediat, poate veți zice, un copil pentru ce suferă niște dureri cumplite care poate de multe ori îl trântesc în moarte, în neființă. El nevinovat fiind păcătos, adică din privința păcătoșeniei. Iată de ce. De data aceasta, necazul îl trimite Dumnezeu, îl lasă pe acel om ca răbdând să devină mai puternic. Îl ridică pe altă treaptă. Și vă dau un exemplu de un mare cuvios care, trăind o viață destul de frumoasă și ascetică, diavolul nesuferindu-i aceste fapte bune, care cu greu se cuceresc într-un ascetism curat, i-a trimis ispită și nu a mușcat din ea ispita desfrânării, care este cea mai puternică. Și nemușcând din ea, au uneltit peste ani și ani de zile o altă urzeală. O oarecare fecioară din locul acela, din ținutul acela, căzând în curvie, i s-a vădit cândva păcatul. Și atunci a spus că ea este însărcinată cu acel pusnic, mânată de diavol fiind. Iar părinții l-au adus pe pusnic în cetate și l-au bătut până când a rămas abia viu, doar o scânteie de viață în el. Cu acea frântură de viață ce a mai rămas în acel mare ascet al lui Dumnezeu, și-a încordat forțele sale neputincioase și s-a dus înapoi în chiliuța lui în pustie. A suferit acest supliciu, acea bătaie groaznică care îl putea trimite neființă cu demnitate, nu a cârtit la Dumnezeu, înjurându-L pe Dumnezeu cum fac de obicei oamenii. Pentru ce, Doamne, mi-ai slobozit această ispită? Putea să spună, dar fiind încărunțit în viață duhovnicească, a simțit ispita diavolească, și că dacă el va rezista în această ispită necârtind, mai mare va fi în fața lui Dumnezeu. Lucru care s-a și întâmplat. În numele lui Dumnezeu s-a închinat și s-a rugat mai mult că Dumnezeu i-a trimis această bătaie. Aici poate pare un paradox pentru mulți dintre cei care abia încep să cucerească creștinismul, să-l simtă, să-l trăiască. Deci iată că acela nevinovat fiind a trimis Dumnezeu neîntârziat bătaia peste acea femeie de acum și nu putea să nască. Și a intrat diavolul în ea și a spus, a mărturisit că nu va naște până când va spune adevărul. Și într-adevăr a mărturisit cu cine a căzut în păcat și nu este acela vinovatul, adică pusnicul. Pusnicul văzător cu Duhul fiind știa că vor veni să-și ceară iertare cei care l-au bătut, dar cu o zi înainte a plecat mutându-și chiliuța lui în altă parte necunoscută de aceea, iar aceia au rămas cu păcatul pe capul lor, că într-adevăr s-au dus în genunchi plângând să-și ceară iertare. Aceea pentru nebunile vieții lor le-a slobozit Dumnezeu acest păcat cumplit, iar acel pusnic drept fiind s-a înălțat pe o treaptă mult mai sus în fața lui Dumnezeu. Iar diavolul, când pierde un război de genul acesta, este înfrânt. Și el mult mai târziu îți va urzi un alt necaz. Referitor la cazurile acestea care s-au înmulțit atât de mult în viața noastră cotidiană, poate unii îmi veți spune întrebarea: de ce pentru cei necredincioși intră în drăcirea și de ce pentru cei credincioși? Deci pentru cei care sunt cu viață curată, poate unii chiar cu o viață ascetică, Dumnezeu slobat de această cumplită muncă ca să se ridice mai sus. Ca un paradox aici, în această luptă, să știți că pentru cei care își încrucișează armele duhovnicești în această crâncenă bătaie cu diavolul nevăzut, devine parcă o dulceață. Și dacă rezistă în această încrâncenare cu acest diavol spurcat care nu-ți dă pace niciodată, parcă tânjești după acest război. Asemenea cum un viteaz în război, dacă vrei să-l învingi, să iei arma de mână. El s-a învățat cu războiul. Sau unui creștin, ia-i postul, spune-i să nu mai postească, creștin bun fiind. Ia-i metaniile de mână, oprește-l de a se ruga, l-ai dărâmat. De ce? Fiindcă deși acestea sunt cu osteneală făcute pentru trup, iată că te-ai învățat cu ele și le simți acea dulceață. Acel care aleargă în stadion, deci ne coborâm și la aceea, deși cu osteneală aleargă acolo, pentru un dar, pentru o cunună, pentru o biruință, iată că devine în mintea lui neom când este oprit de la așa ceva, dar este cu osteneală. Deci așa să înțelegem lupta aceasta cu diavolul, care este cea mai înaltă luptă și cea mai ascuțită, devine o dulceață, dar după ani și ani de încrâncenare cumplită. Deci cei care aveți aceste lupte, eu vă sfătuiesc să nu vă desnădăjduiți, ci din contra alergați la Dumnezeu. Că dacă sunteți ați fost necredincioși, Dumnezeu v-a slobozit această luptă ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Cândva în viața dumneavoastră ați spus că nu este Dumnezeu și că nu este implicit nici diavol. Dumnezeu se arată prin negativismul său. Ți-l arată pe urâtorul de bine care este diavolul. Și atunci implicit, văzându-te cât de neputincios ești tu ca om să te lupți cu acest chip nevăzut, alergi la acel Doamne, Doamne, care cândva l-ai repudiat, l-ai denigrat, l-ai blamat în zilele când te simțeai puternic. Deci Dumnezeu ne dă aceste lupte ca să ne vedem pe noi înșine cât de slabi suntem. Saul, care era împărat, plin de stăpânire, era posedat de diavol și când venea diavolul era cumplit de chinuit. Îl chema pe David să-i cânte din harfă și să intoneze cântece Dumnezei și în felul acesta îi alunga diavolii din sufletul și din mințile lui. Poate unii mai esteți învețice să-i cânte în chitară cuiva care este îndiavolit. Nu este tot una. Acela, David, deci prorocul David, cânta cântece dumnezeiești, iar diavolul nu-ți fuge la orice cântare. Diavolul fuge numai la cântările și la vorbele despre Dumnezeu, fiindcă nu le poate suporta. Dă-i fum de țigară și-ți va sta, dă-i fum de tămâie și se va cutremura, dă-i băutură care este lichidă, deci, și-ți va sta și te va stăpâni, dă-i aghiazmă și vezi ce-l vei arde. Deci, iubiților credincioși, această cumplită boală când vine un om, se doboară numai și numai cu lucrări dumnezeiești, cu rugăciune și rugăciune foarte puternică, cu post împletită. Deci să avem foarte mare grijă ca această cumplită robie s-a întins în lume în zilele noastre datorită necredinței oamenilor. Fiindcă biserica este, a fost, este și va fi din totdeauna indicatorul care arată cum arată acea națiune, acel popor. Biserica ortodoxă a fost din ce în ce mai lovită de-a lungul timpului și lovită fiind dărâmată pe alocurea, nu a făcut altceva decât să nască monștri, monștri spirituali. Pentru aceasta ne înfruntăm în zilele noastre cu chipuri de oameni care în intimitatea lor sunt niște monștri. Îl vezi în suprafața lui om angelic, om cu minte, om care știe să vorbească, să spintece cuvântul. În momentul când este lăsat în cele carnale, devine cu adevărat ca un diavol. Ucide, sfărâmă atunci când este singur, singur în faptele lui și mințile lui. Oamenii au devenit căldicei, ca apa caldă care nu este bună de băut. Deci, acești oameni nu sunt decât rodul bisericii care a devenit ca un mormânt văruit. Ea există ca ziduri, dar ca mamă și ca izvor, ca lapte care își hrănește pruncii săi, adică pe creștini, este otrăvitoare. Și azi și mâine, adăpându-i cu această otravă, adică unei credințe, care de fapt poate să devină în decursul anilor falsă, nu face decât să distrugă sufletul omului. Iar distrugându-l pe om, diavolul intră pe această ferestruică uitată, deschisă. Azi un pic, mâine mai mult și în felul acesta te găsești că ori că ești bogat, ori că ești tânăr, ori că ești bătrân, oricum ai fi, te trezești cu diavolul în casa sufletului tău și nu mai poți ieși de sub chingile lui. Astăzi, deci în zilele noastre, în contemporaneitatea noastră, și noi cei trecuți cu câțiva ani prin viață și copiii dumneavoastră ne confruntăm cu fapte și cu lucruri de unică întâmplare. Sunt inedite în existența lor. De exemplu, în facultăți, ceea ce se proliferează la ora actuală, dacă vrei să fii o fată decentă sau un băiat decent, creștinește vorbesc, devii un om nebun. Dacă vrei în societate să fii un creștin în cadrul de serviciu, de lucru, unde îți duci existența vieților tale, devii nebun. Cu atât mai mult noi călugării suntem niște nebuni considerați de cei din lume. Din sistemul lor de referință, când te explici sau nici nu ai nevoie să te explici, ei te pricep cine ești, devine bun. Cred că după 2000 noi vom fi aruncați încet, încet în extrema, în excentricul societății, călugări fiind care vor putea ca să-și mai țină viața lor curată. Să mai zicem de un ascet al pustiilor, un ascet de teapa de tipul celui care îl închinăm astăzi și îl sărbăm în biserica lui Dumnezeu. Acela devine un nebun al nebunilor. Dar să nu uităm că lumea este cu adevărat nebună din privința lui Dumnezeu. Zic doar cu limba că sunt credincioși, iar cu sufletul sunt necredincioși. Sau cum zicea prorocul David referitor la iudei, cu gura îl binecuvântau și cu inima îl blestemau pe Dumnezeu. Oamenii au ajuns atât de goi pe dinăuntru sufletește, că numai când au nevoie de Dumnezeu, după măsura chincilor care îl țin și îl stăpânesc la tenisei, răcnește către Dumnezeu. Dar până mai ieri, cine ai fost către Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu atât de bun, iată-L prezent la această hananiancă de astăzi, care de multe ori noi îmbrăcăm personalitatea ei, persoana ei, durerea ei sufletească. Iată-L cum vine neîntârziat și izbăvește fiica. Dar cum o izbăvește? Și aici este gingășia pildei de astăzi. Mântuitorul o repudiază oarecum, o respinge în fața apostolilor zicându-i că n-am venit decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea îi dă replica: Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmiturile domnilor lor. Deci dacă Israel este ca un domn, că Tu pentru ei ai venit, Doamne, din înălțimea cerului. Deci, cu alte cuvinte, recunoaște că este Dumnezeu acela căruia ei se ruga să izbăvească fiica. Și dacă ei stau la masa Ta, Doamne, o fărâmă din pâinea lor o voi lua eu stând sub masa lor. Câtă smerenie posibilă în chipul acestei femei! Deci toate aceste lucruri, adică biruința asupra diavolului, nu le cucerești decât prin o adâncă smerenie. Într-un fel te duci plin de sine la Dumnezeu și ceri, precum a fost fariseul, și în alt fel precum vameșul. Mărturisește istoria că un oarecare nesărac s-a dus la Alexandru Macedon să ceară. Și acela era înconjurat de generalii săi. Iar el, fiind om bun și blând, a băgat mâna în pungă și cât a prins în mâna lui, a dat galbeni sau modeda timpul acelui sărac. Un general, văzând acest lucru, foarte intrigat, îi spune: Împărate, atât ai dai. Dar el înțelept îi răspunde: El a venit la mine să ceară ca la un împărat. Și i-am dat ca un împărat. Deci n-a venit să ceară ca la un sărac. I-am dat ca un împărat, prin fiind de ceea ce mi-a cerut. Închipuiți-vă dumneavoastră pe Dumnezeu un împărat atât de bogat că stăpânește cerul și pământ, inclusiv pe noi. După cum te duci la el și ceri, așa vei cuceri de la el ceea ce ceri. Pentru această hananiancă a fost mai mult decât comorile lumii întregi. I-a izbăvit fiica, era cea mai mare bogăție, a salvat-o din această tristețe, din acest corset, din această gheară, din această temniță, care nu era decât tânjindă spre moarte. I-a dat cea mai mare bogăție, că a cerut într-o clipă de la marele împărat, dar a știut cum să ceară. S-a dus cu o cupă mare și cupa mare care i-a fost? Smerenia. Și vedeți cât de înțelept încearcă Dumnezeu smerenia acestei femei. Nu este bine a da pâinea fiilor să o dai câinilor. Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmeturile domnilor lor. O femeie atât de neputincioasă, necunoscându-L pe Dumnezeu, cum cucerește pe Dumnezeu într-o clipă. Amintiți-vă pe acel tâlhar pe cruce care, neavând conceptul despre Dumnezeu, dar în blândețea și în curăția sufletului său, atunci, pentru momentul acela, îl ocărăște pe tâlharul celălalt care îl ocăra pe Domnul, iar el, întorcându-și fața în agonia morții, își cere ceea ce îi trebuia. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Deci, vedeți dumneavoastră, nu ne trebuie un logos interminabil către cer. Nu ne trebuie către Dumnezeu să aruncăm cu bani în El sau cu cine știe ce jertfă. Dumnezeu îți cere acea curăție a sufletului tău, ceea ce se naște numai din acel boț de carne neadormit, care este inima și suplinită de o rațiune, cu minte și înțelepțită de cuvântul lui Dumnezeu. Cum de multe ori am spus, o floare dacă o dai, cât de insignifiant ar fi ea, pe ea, odată cu floarea, se duce în inima celui căruia o dăruiești acel sentiment, acel sentiment de prețuire. Aceasta cere Dumnezeu de la tine, omule. Pentru tine, Doamne, sufăr orice, pentru tine, Doamne, chiar dacă mă clevetesc cei din jur, eu nu voi ceda. Pentru tine, Doamne, dacă toți din jur fac rele, mă voi lupta să nu fiu și eu ca ei. Ca nu cumva în ceasul judecății să pățesc ca cel care a stat pe scaunul fără de legilor și a păcatelor. Deci, iubiților credincioși, cred eu și sunt convins că haina hananiencii de astăzi, adică a tristeței, de nenumărate ori o îmbrăcăm și noi în zilele vieții noastre. Și dacă nu putem scăpa de ea, ea ne-a învățat. Aceasta atâta de incultă, dumnezeiește vorbind despre cuvântul lui Dumnezeu, cum să cucerim pe Dumnezeu, înțelept lucru este să alergăm și noi în zilele necazului nostru, împlinind ceea ce a zis prorocul David. Cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și te voi proslăvi, iar eu zic în vecii vecilor. Amin. Să trăim, Părinte!